اسلامیات کے بجائے دیگر مضامین پر زیادہ توجہ دینے سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک المیہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں کہ غالباً اسلامیات کمپلسری نہیں ہے، اسلامیات کمپلسری نہیں ہے، بلکہ انگلش یا اس طرح کے بعض عنوانات، فزکس، کیمسٹری وغیرہ، یہ کمپلسری ہیں۔ اب یہاں آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ اسلام زیادہ اہم ہے یا اور مضامین زیادہ اہم ہے؟ کوئی مسلمان کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں کہے گا کہ اسلام کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کہے گا اسلام کی اہمیت نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ سوچئے کہ مطلب اسلامیات کو اہمیت نہ دینا، اسلامی علوم کو اہمیت نہ دینا، اسلامیات کے معنی تو یہی ہے نا، اسلام سے متعلق، تو اسلام سے متعلق علوم کو اہمیت نہ دینا، بلکہ فزکس یا کیمسٹری یا سائنس جو بھی ہو اس کو مطلب یعنی کہ کمپلسری قرار دینا۔ تو جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا اپنا اسلامی ذہن ہے یا نہیں؟ اگر ان کا ذہن اسلام سے محبت کرنے والا ہوتا تو وہ ہرگز ایسی بھول نہ کرے۔ اب ہر ایک اپنے ضمیر پر غور کرے کہ وہ اپنے طور پر، اب جنہوں نے اس کو مطلب کمپلسری رکھا نہیں رکھا یہ ان کا میٹر ہے، لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامیات کو اپنے اوپر کمپلسری لاگو کرے اور اس کو اہمیت دے اور اس پر دوسرے مضامین کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرے۔ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ اگر اسلامیات کو وہ غیر اہم اور غیر ضروری سمجھے گا تو اب یہ علماء حکم لگائیں گے کہ وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا، کیونکہ تخفیف کرنا، اسلام سے تعلق رکھنے والے کسی بھی اصول کو حقیر جاننا یہ کفر ہے۔ اسلام کے کسی بھی معاملے کو حقیر جاننا، گھٹیا جاننا یہ کفر ہے، یہ اصول ہے، اصول ہے۔ اب اسی اصول پر ہر اسلامی بھائی، ہر طالب العلم، ہر ٹیچر، ہر لیکچرار، ہر پروفیسر خود غور کر لے کہ ہم کہیں اپنے ایمان سے معاذ اللہ ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ہم سے کہیں تخفیف نہ ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔